ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องยิ่งซ้ำซากยิ่งซาบซึ้งโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2531ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ก็เป็นยัญญพิธีนะที่เราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่จะต้องกระทำซ้ำซากอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำในชีวิตถ้าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะปัญญามันมีความฉลาดก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดคุณค่าจะซ้ำซากอย่างไรก็เกิดคุณค่าเกิดคุณค่าทำให้มันเกิดคุณค่าได้อย่างดีอย่างเรากินข้าวนี่เป็นต้นเรากินข้าวเราก็กินซ้ำซากทุกวันทีนี้ถ้าคนกินข้าวโดยที่เรียกว่าไม่เกิดปัญญาไม่มีปัญญาก็กินข้าวทุกวันกินไปก็เติมกิเลสไปแต่ละวันแต่ละวันก็มีแต่เรื่องกิเลสเป็นคนเลี้ยงยากขึ้นทุกวันชังน่นเบื่อนี่ติดน่นอะไรไปเรื่องตามราวปรุงแต่งสังขารไปเป็นหลงตามเรื่องตามคนอื่นตัวเองคิดฟุ้งซ่านตัวเองก็ปรุงแต่งสังขารไปอะไรไปด้วยก็ได้ก็กลายเป็นกินไปก็มีแต่ทุกข์กินไปก็มีแต่กิเลสกินไปก็มีแต่ความเสื่อมแต่ก็ต้องกินอย่างน้อยที่สุดกินข้าวมันก็เป็นสารอาหารที่จะเข้าไปยังร่างกายชีวิตเอาไว้ก็ต้องกินก็ต้องซ้ำซากเพราะการเติมอาหารให้กายก็ตามเติมอาหารให้ทางจิตวิญญาณก็ดีก็เป็นการเติมอาหารเพราะนั้นผู้ใดฟังธรรมหรือว่าทำงานทำงานก็เป็นการเติมอาหารให้แก่ชีวิตสร้างสรรค์ให้กับผู้อื่นเป็นบุญเป็นอาหารให้แก่ชีวิตในระดับสูงซะด้วยเป็นบุญเป็นกุศลสร้างสิ่งที่ดีสร้างแล้วก็แจกจ่ายเชื้อจานด้วยไม่ใช่สร้างไปแล้วก็เอาเปรียบเอารัดคนอื่นเขาเอาไปแลกสิ่งที่มันควรจะได้เปรียบมาให้มากกว่าที่ควรอีกมันก็กลายเป็นบาปไปอีกแต่ถ้าเผื่อว่าเราทำอย่างถูกต้องมันก็เป็นบุญความชำนาญความสั่งสมด้านกุศลจะเป็นความสามารถเป็นความเก่งเป็นความชำนิชำนาญอะไรก็ตามใจเถอะมันก็จะเกิดจริงเป็นจริงสั่งสมลงไปคนที่เกิดชาติแล้วชาติเล่าได้สั่งสมกุศลพวกนี้มันก็เป็นพรสวรรค์ที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ติดตัวติดตนมีความชำนาญมีความรู้มีความง่ายมันสั่งสมลงไปทั้งจิตวิญญาณมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันมีแต่ยีนหรือมันมีแต่ทางรูปรูปธรรมมันก็สั่งสมเหมือนกันสั่งสมลงไปทีนี้นามธรรมมันก็ยิ่งสั่งสมใหญ่สั่งสมลงไปแล้วก็ยังมีฤทธิ์มีเดชยิ่งกว่ารูปธรรมเสด็จซ้ำอย่างรูปธรรมของคนนี่มันสั่งสมไปทางยีนเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มันก็เป็นความถนัดเหมือนกันนะอย่างพวกนิโครงี้นะพวกนิโครนี่พวกคนดำเนี่ยมีความแข็งแรงมีความอดทนบึกบึนเพราะยีนของคนตระกูลนี้เป็นทาสยีนเป็นพวกคนงานเป็นพวกที่จะต้องแบกหนักขนย้ายต้องทำต้องลงเรี่ยวลงแรงมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ถูกเขาใช้เป็นคนที่จะต้องออกเรี่ยวออกแรงมาแข็งแรงเป็นคนแข็งแรงยีนมันก็ต่อทอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาลักษณะเด่นในเรื่องของความแข็งแรงอดทนบึกบึนอะไรพวกนี้นะพวกชาวที่โกรมีเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องทางนี้ทุกวันนี้ชาวนิโครก็ใช้ได้อย่างเรียกว่าเห็นเด่นชัดเลยอย่างเป็นพวกนักกีฬานักมวยนี่เป็นต้น มีกลัวไปกินหมดเพราะมันอดทนมันอึดทนมันแข็งแรงมันมีน้ำหนักมันมีเรี่ยวมีแรงมากเดี๋ยวนักกีฬาก็ตามนะเอาทางเรี่ยวทางแรงกันอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้โกรธเห็นได้ยิ่งรุ่นยักษ์รุ่นใหญ่ไปแล้วเสร็จไม่มีใครได้กินอย่างนี้เป็นต้นมันสั่งสมมาในทางรูปธรรมโดยทางยีนทางนามก็สั่งสมอย่างแน่ชัดมันเป็นผลวิบากเป็นสิ่งที่สะสมกุศลเมื่อเราจะทำอะไรซ้ำซากถ้าเป็นสิ่งที่เป็นกุศลแล้วไม่ใช่สิ่งเสียหายไม่ใช่สิ่งประหลาดมันจะติดสภาพนั้นไปมันเป็นวิญญาณที่มันฝังลึกเป็นพลวัตปัจจัยสั่งสมไปในสัญญาเป็นพลวัตปัจจัยอย่างที่ว่าเป็นพลวิบากสั่งส่งไปนะเพราะยัญญปิธีที่เราทำกันในเหมือนมันง่ายบางสิ่งบางอย่างนะคนในตระกูลนั้นในเผ่านี้จะมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมหมุนเวียนแล้วเขาก็ยังมีพวกวิญญาณมันก็วนเวียนเกิดอยู่ในตระกูลเดิมๆนี้มันก็ง่ายขึ้นทำให้เกิดจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ต่อทอดที่ง่ายขึ้นด้วยมันเป็นการถ่ายทอดซับซ้อนเป็นช่วงๆคนด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแม้แต่รูปธรรมแล้วก็รักษาไว้นามธรรมแล้วก็ได้สั่งสมเข้าไปมันยึดถังหรือว่ายัญญปิธีการกระทำอะไรก็ตามแต่เมื่อเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นความซ้ำซากเนี่ยเรามีค่านิยมที่มอมเมากันอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าสิ่งอะไรซ้ำซากแล้วมันก็น่าเบื่อเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของการมอมเมากันมาซึ่งอาตมาก็เคยเขียนเพลงความซ้ำซากที่มันไม่ต้องเบื่ออะไรนี่มาตั้ง10บทนะความซ้ำซากเนี่ยเพื่อที่เราให้เข้าใจให้พวกเราเข้าใจว่าเรื่องความซ้ำซากนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายอะไรเราจะต้องมีญาณปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าความซ้ำซากนี่แหละสุดท้ายจริงๆแล้วไม่มีอะไรใหม่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้านี่จะไม่หาอะไรเป็นเรื่องใหม่หรอกเรื่องที่เขาปรุงแค่นั้นเอามาใช้แต่ใช้ให้เป็นเขาปรุงมาแล้วสังขารมาแล้วสังขารธรรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีแต่คัดออกเท่านั้นน่ะเลือกเอาสังขารธรรมที่เป็นประโยชน์มาใช้เลือดแหล่ในชีวิตมนุษย์ไม่ต้องไปปรุงอะไรใหม่ๆหาเรื่องราวอะไรเข้ามามอมเมากันเฟ้อเกินวุ่นวายหลากหลายยุ่งยากอะไรไม่ต้องมันชีวิตมันพอกันมานานแล้วชีวิตเนี่ยมันเกินมันเฟ้อกันมามากแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปปรุงอะไรมามากเพราะเมื่อเราตัดสิ่งที่มันเฟ้อเกินออกไปแล้วมันก็จะเหลือสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเมื่อเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราก็จะอาศัยมันชีวิตเราก็จะใช้หรือชีวิตเราก็จะมีพฤติกรรมนั้นๆซ้ำซากอยู่นั่นแหละยิ่งเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4เกี่ยวกับชีวิตที่สำคัญเราจะต้องนอนก็นอนซ้ำซากนอนมันก็ซ้ำซากงั้นแหละจะต้องเบื่อไหมเรานอนมันไม่อยากลุกซะด้วยในทุกวันเนี่ยไม่ได้เบื่ออะไรไม่น่าเบื่อแต่เบื่อเหมือนกันนะถ้าเผื่อว่านอนบางประเภทที่เรียกว่ามันมากเกินไปมันก็เบื่อเหมือนกันนะแต่พวกเรานะมันมีกิเลสซ้อนนะมันมีสภาพอีกอันนึงเรานอนก็นอนซ้ำซากเรากินก็กินซ้ำซากอะไรหลายๆอย่างเราก็ซ้ำซากที่เราไม่ได้เบื่ออะไรมันการไม่เบื่อนะเพราะเกิดญาณปัญญาดังหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเราเองเราจำนนนะจำนนจริงๆว่าเราเลี่ยงไม่ออกหรอกก็เลยวางใจพอจำนนแล้วก็วางใจเราจะไปทำยังไงเราก็ต้องกินนะเบื่อมันไม่ลงนี่เบื่อยังไงนะมันจะต้องกินมันจะต้องเอาอาหารเข้าไปเลี้ยงขันเลี้ยงชีวิตเอาไว้จะไม่เบื่อได้ยังไงมันจำนนมันก็ต้องกินไปอย่างนั้นทีนี้กินไปมันก็ต้องมันก็ยังมีนะยังมีลักษณะที่จะเบื่อเ มันก็เลยปรุงแต่งเรื่องรสเรื่องชาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาประกอบเมื่อเรามาเรียนรู้ความจริงแล้วจึงจะเกิดเป็นปัญญาที่แท้แต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเรากินเราไม่ปรุงแต่งแล้วไม่ติดรสติดรูปติดอะไรตามที่เราได้ศึกษามาแล้วเมื่อไม่ติดแล้วก็ตามเราก็ต้องมากินซ้ำซากถ้าผมว่าคุณไม่เกิดปัญญาเกิดญาณว่ามันก็ต้องกินโดยธรรมดานี่แหละและเราก็ต้องกินเป็นการศึกษาเป็นการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นนอกจากจะเรียนรู้เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของมันแล้วเราก็ยังจะต้องรู้จากสาระว่าเราจะกินอะไรให้เป็นประโยชน์คุณค่ากินประมาณเท่าใดกินแล้วก็พิจารณากินแล้วก็ต้องหัดจัดปรับปรุงอะไรอะไรขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เกิดปัญญาว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยมันจะต้องเป็นต้องมีอยู่ในเมื่อเรามีขันธ์ 5เราก็จะต้องมีสิ่งอย่างนี้จะเรียกว่ามันต้องทำให้มันเป็นภาระเป็นงานมันก็เป็นงานเป็นบทบาททีลาจะเรียกว่ามันจนกระทั่งถึงเรื่องว่ามันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ออกเมื่อมีขันธ์ 5ก็เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ออกต้องนอนต้องกินนี้เป็นต้นเป็นความซ้ำซากหรือเราต้องทำงานก็เป็นความซ้ำซากงานนี้มันเป็นสาระแก่นสารมันเป็นคุณค่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐแล้วก็ทำก็ซ้ำซากเมื่อเรารู้ด้วยปัญญาญาณรู้ด้วยความจบในความรู้สึกจบมันจบในตัวของมันจะต้องเป็นเช่นนี้ล่ะเราต้องทำอย่างนี้ล่ะเราจะต้องรังสรรค์อย่างนี้ล่ะด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเลยเราก็มีความยินดีเพราะเราต้องยินดีในสิ่งที่ดีเราต้องยินดีในคุณค่าที่ดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะเอาแต่กินแต่นอนเฉยๆมันก็ไม่ใช่ประโยชน์อะไรกันนักกันหนาแต่ถ้ามีคุณค่าที่ดีกว่านี้ประเสริฐกว่านี้มันก็น่ายินดีมันน่าจะมีฉันทะยิ่งกว่านี้รู้ด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องมอมเมาอะไรมันเป็นเรื่องจริงในสัจจะในโลกนะเพราะเมื่อเราเข้าใจด้วยญาณปัญญาแล้วมันก็ไม่เบื่อมันก็ไม่หน่ายเมื่อไม่เดือไม่เบื่อไม่หน่ายญาณปัญญาที่ถึงที่ถึงจุดจริงๆนะมันก็เป็นไปได้โดยสะดวกโดยธรรมดาโดยสบายสบายเมื่อก็เราวางใจแล้วเราต้องนอนก็สบายสบายเราต้องกินเราก็สบายสบายเราต้องทำงานเราก็สบายสบายเป็นเรื่องปกติในรู้ว่าเราจะต้องเดินต้องไปต้องมามันก็ปกติเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องเดินต้องไปต้องมาต้องนั่งต้องนอนต้องยืนมันก็เป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดายิ่งเป็นงานการที่เป็นคุณค่าหรือยิ่งเป็นยัญญพิธีที่เป็นประโยชน์เช่นมาทำวัดเช่นมีพิธีการบางพิธีการจะต้องมีพุทธาภิเษกต้องพยายามที่จะต้องเป็นตัวนำกันเราทำได้คล่องแคล่วแล้วชำนาญแล้วเราก็เป็นตัวนำผู้อื่นให้ผู้อื่นเอาด้วยชี้ชวนชักชวนกันมาทำสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์อยู่เป็นวิธีการที่มันสร้างสรรค์คนนะขัดเกลาคนนะทำให้คนเจริญทำให้คนพัฒนาขึ้นเป็นอารยะขึ้นเป็นอริยบุคคลนะเป็นสิ่งที่น่าที่จะชักชวนกันสร้างสรรค์กันหล่อหลอมกันปรับกันให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทำวัดไม่ว่าจะเป็นงานพิธีจนกระทั่งงานพุทธาภิเษกปลุกเสกอะไรก็ตามใจเราก็จะต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไปจริงๆด้วยปัญญาด้วยญาณที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่ครอบงำทางความคิดนะคุณไปอภิจารณาเองที่อาตมาแนะนี่อาตมาว่าอาตมาพูดความจริงพูดความถูกต้องออกไปให้ฟังคุณจะเชื่อคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เอาไปใช้วิจารณญาณของตนเองพิจารณาดูตัดสินดูเมื่อตัดสินแล้วมันก็พิจารณาแล้วมันได้เกิดคำตอบเมื่อเกิดคำตอบของตนเองขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องจริงนะวิปัสสนาหรือว่าพิจารณาหรือว่าโยนิโสมนสิการนี่ดีว่ามีผลมีประโยชน์มีคุณค่าเป็นความดีความประเสริฐอะไรต่างๆนานาเราก็เห็นว่าก็สิ่งดีนี่นะเราทำกัน โดยหมู่ฝูงโดยตนเองได้ร่วมกันทำเราขนขวายเราริเริ่มหรือว่าเราจะร่วมมือกันเราก็ทำกันเพื่อเกิดคุณค่าเพื่อเกิดประโยชน์อยู่ในสังคมมนุษย์อยู่ในโลกเป็นการรังสรรค์เป็นการสร้างสรรค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ที่จะให้โลกนี้ยังมีสิ่งที่อาศัยสิ่งที่รองรับมนุษย์อยู่อย่างเป็นไปด้วยดีนะมันเป็นคำตอบให้เราอย่างที่กล่าวนี้ไหมถ้าเป็นคำตอบอย่างที่อาตมากล่าวนี้มันก็เชื่อถือมันก็เห็นจริงมันก็เอาเขาปฏิบัติก็เป็นไปชีวิตจะไปเลี่ยงออกจากสิ่งเหล่านี้ไปอีกมันก็รู้อยู่แล้วมันก็ไร้ค่ากว่านี้แต่นี่เป็นค่าที่ดีที่สุดแล้วชีวิตเกิดมาก็เท่านั้นทำไปก็สร้างสรรค์ไปมันเหนื่อยถึงเวลาควรพักก็พักเวลาควรเพียรก็เพียรวันหนึ่งก็วนเวียนไปแล้ววันเดียวเช้าวันเดียวก็ค่ำวันเดียวก็กลางคืนวันเดียวก็เช้าใหม่วันเดียวก็ค่ำวันเดียวก็กลางคืนวันเดียวก็เช้าใหม่ก็วนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละเราก็แก่ไปก็ซ้ำซากไปอยู่อย่างนั้นแต่แทนที่มันจะโมฆะบุรุษจะซ้ำซากโดยไม่เกิดผลเกิดคุณค่ามันก็เป็นคนที่มีคุณค่าไม่เป็นคนศูนย์เปล่าไม่เป็นโมฆะบุรุษนอกจากไม่เป็นโมฆะบุรุษแล้วก็ไม่เป็นคนเสื่อมไม่เป็นคนที่มีแต่หนี้แต่ศีลมีแต่บาปแต่เวรก่อภัยก่อเวรก่อวิบากบาปไว้อีกซะด้วยซ้ำเป็นการก่อวิบากบุญเป็นการก่อความดีก่อสิ่งที่มนุษย์ควรเป็นควรทำอย่างยิ่งมันเป็นคำตอบที่อาตมาว่ามันเป็นที่จบแล้วนะเป็นคำตอบที่สุดมันไม่มีคำตอบอะไรที่ยากแล้วนะที่อาตมาพยายามขยายความให้ฟังคุณลองนำไปคิดดูสิลองไปวิจัยวิปัสสนาหรือว่าไตรตรองทบทวนจะเกิดมาเป็นคนเกิดมาทำไมเกิดมาทำอะไรเกิดมาเสพโลกียสุขแสวงหาแย่งชิงมาเสพโลกียสุขก็เคยทำกันมาทุกคนไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วทำไมเรียนรู้ทำไมมันเข้าใจอย่างปราดพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้นำพาได้เห็นว่าโธ่เกิดมาอย่างนั้นมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นซ้ำซากซ้ำซากประเภทที่วนเวียนแล้ววนเวียนเล่าเป็นสังสารวัฏอยู่อย่างนั้นนะใช้หนี้เวรหนี้กรรมหนี้ภัยอะไรกันไปแล้วก็ไม่มีคุณค่ายิ่งแย่งชิงได้ก็ยิ่งยามใจก็ยิ่งก่อบาปหนาขึ้นก็ต้องไปวนเวียนมาใช้หนี้มากขึ้นพอใช้หนี้เสร็จมีกุศลขึ้นมาบ้างอีกบ้างได้มีกุศลมาเสพใหม่วนเวียนมาได้บุญใหม่บุญแบบโลกีนะบุญใหม่ขึ้นมาเสพใหม่เสพไปก็ย่ามใจก็เลยเถิดไปเป็นบาปก่อบาปก่อเวรเพิ่มหมุนลงไปอีกหมุนอยู่อย่างนั้นน่ะขึ้นสวรรค์ลงนรกหมุนทดแทนหนี้บุญหนี้กรรมหนี้เวรหนี้ภัยกันอยู่อย่างนั้นตลอดนานับกับกันเป็นโลกียะอันไม่สิ้นสุดสังสารวัฏอันไม่รู้จักจบอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะทางออกพระพุทธเจ้ามาค้นพบว่าโอ้เราจะเลิกจากสังสารวัฏนี้ก็ได้หรือมีปราชญ์มากมายที่จะมาก่อบุญพาก่อบุญไม่ถึงขั้นเลิกจากสังสารวัฏพาก่อบุญศาสนาหลายศาสนาไม่มีนิพพานไม่สูญไม่จบสังสารวัฏแต่ก็ก่อบุญนะเป็นส่วนแห่งบุญเป็นผลแก่ขันเพราะยึดถังต่างๆยัญญพิธีการกระทำแบบนั้นแบบนี้ของศาสนานานาศาสนามากหลายเป็นการพากันมาก่อบุญมาละความโลภมาสร้างสรรค์เจือจานมีทานมีการเกื้อกูลมีการให้เสร็จแล้วก็ดังติดในสิ่งที่ให้นั้นยังเป็นบุญเป็นกุศลยังเป็นพลวะปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นอัตตาอัตภาพเพราะเขาเรียนจิตวิญญาณยังไม่สูงสุดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเขายังเห็นอัตตาเป็นตัวตนเขายังเห็นอัตตาเป็นสิ่งที่ยังอยู่นิรันดร์ยังเป็นผู้สร้างยังเป็นผู้ประทานเป็นผู้ให้เป็นผู้เกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเขาจึงมีพลังของความมีนั่นเด่นศาสนาอื่นจึงมีพลังความมีที่เด่นเพราะเขาเอาจริงเอาจังเพราะเขาทำเพื่อสิ่งนี้น่ะสูงสุดสูงสุดอยู่ที่ความมีจิตใจที่เมตตาเกื้อกูลสูงสุดเอื้อเฟื้อเจือจานช่วยเหลือเขาไม่ปล่อยไม่วางเพราะฉะนั้นฤทธิ์แรงในการสร้างสรรค์ของศาสนาอื่นเขาถึงเด่นกว่าศาสนาพุทธเรามาก เราพ่ายแพ้ตรงนี้พ่ายแพ้ตรงที่เรียกว่าเขาไม่ปล่อยวางเลยแล้วเขาก็เอาบุญนี่เป็นที่ตั้งเอากุศลเป็นที่ตั้งเอาความเสียสละเอาความทานเอาความเชื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นที่ตั้งเขาทำได้อย่างเอกเลยเพราะเราจะเห็นได้ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์นี่เด่นชัดศาสนาคริสต์นี่เพราะฉะนั้นคนถึงเห็นได้และคนก็ถึงยอมรับกันกว้างขวางแพร่หลายไปมากมายทั่วโลกแพร่หลายได้เร็วเพราะว่ามันเป็นความมีเป็นความเป็นที่มันพิสูจน์ได้ง่ายของศาสนาพุทธมันมีสิ่งที่มันซับซ้อนลึกซึ้งไปอีกชั้นหนึ่งมันมีการปล่อยวางแล้วมันก็ไปเอารถปล่อยวางนั้นศาสนาที่นั่งหลับตาเป็นฤาษีหยุดปล่อยวางสะกดจิตให้หยุดว่างอะไรต่างๆพวกนั้นก็กลายเป็นศาสนาที่ขี้เกียจศาสนาที่ไม่เอาฐานของพุทธมีส่วนที่จะพยายามวางเหมือนอย่างกับศาสนาที่เขาหลับตาประกอบสะกดจิตไม่ให้มาติดมายึดอะไรเนี่ยส่วนพุทธมีด้วยส่วนสร้างสรรพุทธก็มีด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงสมบูรณ์แต่มันก็ยากมันจึงสมบูรณ์ทั้งสองด้านสร้างสรรมีด้วยปล่อยวางมีด้วยทีนี้ปล่อยวางอย่างที่ฤาษีเขาทำมันก็ซับซ้อนไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซับซ้อนลึกซึ้งกว่าอย่างที่เราได้เรียนมาแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มีในโลกนี้มีทั้งสิ่งมีและสิ่งไม่มีมีทั้งสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะในปรมัตถสัจจะก็ยังมีส่วนที่เป็นสาสวะหรือแม้แต่ที่สุดเป็นอนาสวะเป็นส่วนที่ไม่มีอาสวะแล้วก็ยังเหลือส่วนที่มีตามเหตุปัจจัยพระอรหันต์เจ้ายังมีรูปนามขันธ์5เป็นเหตุปัจจัยพระอรหันต์เจ้าก็ยังมีความสามารถเป็นเหตุปัจจัยยังมีปัญญายังมีความเฉลียวฉลาดเป็นเหตุปัจจัยมีความรู้ยิ่งรู้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอภิญญาเป็นความรู้เป็นญาณทัศนวิเศษเป็นความรู้โลกว่าโลกเขาต้องอาศัยเราก็สร้างให้เขาอาศัยเราเสียสละเราก็เสียสละเป็นคุณงามความดีเราก็สร้างคุณงามความดีแล้วมีวิธีการวางคุณงามความดีปล่อยอัตตาไม่ผูกไม่ติดเพราะฉะนั้นจึงจะมีความรู้ที่จะรู้รถวางปล่อยรถที่สลัดคืนรถที่ไม่ติดยึดอันใดเป็นที่สุดแม้แต่นามธรรมอย่างละเอียดสูงสุดฝึกไปตั้งแต่หยาบวางหัดปล่อยวางไปพลางตอนจะหยาบอันไหนที่เรายังปล่อยวางไม่ได้เรายังจะอาศัยอยู่เป็นอุปกิเลสชั้นสูงที่ยังเหนือกว่าฐานะเราจะต้องอาศัยอยู่แล้วก็อาศัยไปพลางบางคนอาศัยโอภาสบางคนอาศัยปิติบางคนอาศัยปัสสัทธิอาศัยความสงบบ้างอาศัยปิติคือความดีเมื่อทำดีแล้วก็ยังมีความฟูใจยินดีในสิ่งที่ดีบำเรอใจไว้บ้างก็อาศัยบ้างก่อนก็ได้แต่ถ้าฐานะเราวางได้วางเป็นเรามีความเข้าใจลึกซึ้งเกิดญาณปัญญาสูงส่งไปอีกเราก็วางอุปกิเลสพวกนั้นอีกแล้วก็มันจะเกิดความเจริญสูงไปอีกเป็นอธิโมกเป็นปักขะเป็นความบากบั่นเป็นความวางปล่อยอธิโมกก็คือเขาแปลว่าไงนะในธรรมดาที่เขาแปลกันอธิโมกเนี่ยฮะความน้อมใจเชื่อความน้อมใจเชื่อคือมันจะเห็นจริงมันจะเชื่อถือว่าเออไอ้นี่เป็นสิ่งที่เจริญเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะใจมันจะน้อมเชื่อจริงๆเห็นเลยว่าก็เราขยันหมั่นเพียรเราสร้างสรรค์แล้วเราก็ทำแล้วเราก็วางปล่อยนี่มันก็ดีนี่เพราะมันเชื่อเป็นความเห็นจริงที่ลึกซึ้งขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะเกิดปักขะมันไม่ความบากบั่นยิ่งกว่าเก่าความขยันกว่าเก่ามันจะล้างความหลบเลี่ยงความอยู่ว่างๆเนี่ยมันธาตุที่เหนือชั้นกฤษีขึ้นมามีความบากบั่นก็จะเกิดความสุขที่สงบยิ่งกว่าขึ้นไปอีกเป็นปัสสัทธินั่นแหละความสงบนั่นแหละวุปสโมสุขก็คือสุขก็อย่างสงบนั่นแหละ สุขบางวิเศษไม่ใช่สุขบำเรอมันจะเกิดสุขเนี่ยอธิโมกปักขะสุขมันจะเกิดอุปกิเลสสูงขึ้นไปอีกเราก็อาศัยสูงขึ้นไปอีกเราบากบั่นได้แล้วก็อาศัยความบากบั่นเรามีสุขที่สงบยิ่งขึ้นเราก็อาศัยความสงบที่ยิ่งขึ้นไปอีกก่อนจนกระทั่งเราเกิดญาณลึกขึ้นไปอีกเป็นญาณทัศนวิเศษแล้ววิปัสสนาญาณที่เห็นของจริงว่าเอ๊ะมันก็คล้ายๆกันเป็นชั้นเจาะเป็นรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งวิเศษขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเกิดญาณที่เป็นตัวญาณเป็นตัวรู้ยิ่งรู้จริงเป็นตัวอุปทานนะเข้าใกล้ฐานที่สูงสุดถ้าจะว่ากันตามพยัญชนะอุปทานนะเนี่ยเป็นตัวฐานะที่เข้าใกล้ความจะสมบูรณ์สูงสุดแล้วอุเบกขาจนกระทั่งมันสุขสงบจนกระทั่งมันมีสภาพเฉยวางได้เป็นอุปกิเลสหมวดสุดท้ายหมวดที่สามสุดท้ายมีญาณมีอุปทานนะมีอุเบกขามันเป็นอาการอย่างไรเราก็จะต้องรู้ต้องเข้าใจเกิดญาณเกิดของจริงในจิตในอารมณ์ของเรามีอารมณ์อุเบกขาก็เข้าใจว่าโอ้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะบริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมมัญญากรรมก็คือการงานการกระทำนี้โอ้ทำได้อย่างเก่งอย่างเร็วอย่างสละสลวยอย่างดีเยี่ยมขึ้นมาเลยนะแต่มันก็เป็นลักษณะที่เรารู้ดีว่าเราทำดีได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นทำแล้วเราก็ไม่ติดไม่ยึดมันจะมีสิ่งแวดล้อมมันจะมีสิ่งที่สัมผัสกระทบกระแทกกระเทือนอย่างไรเราก็ปริโยธาตาก็ไม่ซึมไม่โดดยังมีความแคล่วคล่องแววไวยังมีความไม่ติดไม่หนืดยังมีความสลัดปล่อยก็ได้เร็วรู้ก็ได้ชัดกรรมัญญากระทำงานนั่นก็ได้เป็นผลยอดสละสลวยสมบูรณ์จิตใจก็ผ่องแผ้วอยู่ประพัดสอนอยู่จริงๆเป็นคุณลักษณะของอุเบกขาที่คุณจะต้องเห็นสภาพนั้นอย่างที่มีความหมายที่ได้มีองค์ธรรมประกอบอย่างเงี้ยอาตมาไปเจอองค์ธรรม5ประการของอุเบกขานี่ในธาตุวิภังคสูตรโอ้โหอาตมาเห็นแล้วมันอยู่ในพระไตรปิฎกเขาแปลเผลอๆน่ะนะอาตมาสะดุดใจเพราะอ่านภาษาไทยก่อนนะอาตมาอ่านภาษาบาลีไปไม่ได้หรอกไม่เป็นมันไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นอ่านภาษาไทยเนี่ยพอเป็นภาษาที่เขาแปลเนี่ยสะดุดไปตามคนจากบาลีถึงจะพบรากฐานภาษาบาลีตัวนี้5ตัวนี้ที่เป็นองค์ธรรมของอุเบกขานี่เขาไม่รู้เรื่องกันนะเขาไม่เอามาพูดกันนะเพราะมันลึกซึ้งมากเลยนะมันลึกซึ้งมากนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นฐานนิพพานนะอุเบกขานี่มันฐานนิพพานแล้วอ่ะมันฐานอรหัตผลแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นญาณปัญญามันก็รู้ลึกรู้ซึ้งมันยิ่งกว่าอธิโมกยิ่งกว่าโอภาสความสว่างสวัยธรรมดาเห็นไหมมันขั้นที่ขั้นหลังเนี่ยมันสว่างสวัยมันรู้แจ้งยิ่งกว่าโอภาสยิ่งกว่าอธิโมกที่เป็นความรู้นะอธิโมกกับความรู้นะเป็นความรู้ที่มันโอเชื่อถือมั่นใจเห็นความจริงมันรู้แจ้งความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์น่ะมันต้องทำอย่างนี้ขึ้นไปนี่แหละก็บากบั่นขึ้นไปรอบสองที่เป็นอธิโมกปักขะสุขเนี่ยมันเป็นวุปสโมสุขที่แนบเนียนเป็นอุปสโมหรือวุปสโมสุขที่สงบระงับที่มันไม่มีกิเลสขึ้นมากวนได้แม้กระทั่งอุปกิเลสก็ลดก็ละก็ล้างซ้อนลงไปอีกเนี่ยจนเกิดญาณแจ้งความจริงเป็นความรู้ยิ่งเห็นจริงจนกระทั่งมันก็เป็นฐานที่เข้าใกล้อุปทานนะเข้าใกล้นิพพานไปเรื่อยๆจริงๆนะมันจะมีความขยันหมั่นเพียรเป็นอัตโนมัติขึ้นไปจริงๆมีความบากบั่นอดทนนะมีไม่มีความกลัวมีแต่ความกล้าหาญไม่ใช่กล้าหาญบ้าบินนะกล้าหาญอย่างมีขอบเขตอย่างมีขั้นตอนมีบทบาทที่เหมาะสมเป็นสัมมาเป็นมัชฌิมาเป็นฐานะของอริยะที่แท้จนกระทั่งทำได้ละเอียดละออเป็นอุเบกขาที่แท้จริงเก็บส่วนละเอียดอีกนิกันติถึงที่สุดเป็นความยินดีเห็นสิ่งที่ได้นั้นเป็นความยินดีเป็นฉันทวิริยะจิตตวิมังสาอย่างสมบูรณ์เลยนะเนี่ยเกิดจากที่เราจะต้องเข้าใจ กรรมวิธีต่างๆยิฏฐังก็เป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่พิมพ์เป็นแม่แบบเนี่ยเราประกอบกันหลายคนเลยนะนี่สร้างแม่แบบคนมารุ่นหลังก็จะง่ายขึ้นเข้ามารวมอยู่ในพวกเราเป็นหมู่ดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนำพากันไปเป็นแม่แบบเป็นมาตาเป็นปิตาเป็นแม่เป็นพ่อที่จะให้การกำเนิดทางโอปปาติกะสัตตาโอปปาติกาเป็นแม่เป็นพ่อที่จะให้การกำเนิดทางโอปปาติกะสัตตาโอปปาติกาเป็นกรรมนะเป็นกรรมมานังพลังวิปาโกเป็นการกระทำเป็นการกระทำที่จะนำพากันไปสู่โลกหน้าหรือสู่โลกอื่นปรโลกหรือปรโลโกนี่เป็นโลกอื่นโลกที่ไม่ใช่โลกอย่างที่เราเป็นโลกโลกีแล้วเป็นโลกโลกุตระเป็นโลกใหม่เราจะเกิดขึ้นจริงๆอุบัติขึ้นในโลกใหม่ซ้อนอยู่ในโลกร่างกายยาวานาคือกว้างศอกพร้อมกับสังคมสิ่งแวดล้อมของพวกเรานี่แหละของผู้ที่กระทำกันนี่แหละมันจะเกิดจริงๆเลยเกิดจากต้องมียิบถังต้องมีหูตังอันสมบูรณ์จะมีทานเป็นที่สุดมีการสละมดไม่เหลือตัวเหลือตนนั่นแหละทานให้แต่ก็ยังมีองค์ประกอบที่ว่ามันยังมีเพราะมันซ่อนลึกจริงๆมันคำพีราจริงๆนะลึกซึ้งเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากจริงๆนะแล้วมันมีครบศาสนาอื่นๆเขามีอย่างไรก็อธิบายประกอบไปแล้วเราก็มีเอาส่วนที่ลึกซึ้งนั้นมาใช้หมดเหมือนก็มีแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปติดตายอยู่แต่แค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวข้างหนึ่งข้างเดียวแต่มันได้ครบนะถ้าผมว่าเข้าใจอย่างที่อาตมาว่าเราได้ฝึกฝนสร้างสรรค์จนเกิดจารีตประเพณีวัฒนธรรมเกิดยิฏฐังเกิดหุตตังเกิดการกระทำที่เป็นแบบอย่างมันก็เท่ากับเราสร้างแม่พิมพ์สร้างระเบียบวินัยวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแม่พี่มันเป็นแม่เป็นพ่อจริงๆเป็นมาตาปิตาที่จะหล่อล้อมจิตวิญญาณหล่อล้อมชีวิตหล่อล้อมชีวิตจิตวิญญาณคนให้เป็นอริยชนให้เป็นอริยชนขึ้นได้จริงๆอาศัยกันและกันไม่ใช่คนเดียวอาศัยกันและกันยิ่งมีมวลที่เป็นจริงและมีบุคคลที่เป็นพระอริยะจริงเป็นอริยชนที่แท้เข้าใจอย่างที่อาตมากล่าวแล้วก็เข้าใจแม้แต่ยัญญพิธีเข้าใจแต่กิจการกิจกรรมอะไรต่างๆนานาอย่างมีผลดีผลเสียรู้ด้วยประมาณออกไม่เที่ยงนะแม้แต่ยัญญพิธีเราทำวัดไปเนี่ยครั้งคราวที่ทำวัดแล้วมันไม่เกิดผลดีแล้วบางครั้งบางคราวจิตวิญญาณไม่ค่อยเข้าทีเอาต้องพักบ้างเปลี่ยนแปลงไปอื่นมันเป็นได้นะอย่างที่เราเคยเป็นนะบางทีเราต้องเอาอย่างอื่นบ้างเอาอื่นมาทดแทนแต่มันยังเป็นยิฏฐังเป็นยัญญพิธีเป็นพิธีการที่ยังดีอยู่นะเราก็โคนเวียนกลับมาทำใหม่อีกอย่างนี้เป็นต้นไม่เที่ยงหรอกแต่จะยืนนานก็ได้สิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่เราใช้ทำได้มีผลมีประโยชน์อย่างดีจะทำซ้ำซากยืนนานไปเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมไปต่อติดไปต้องโอ้เป็นหลายร้อยปีหลายพันปีก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างนี้เราทำวัดนี่ไม่ใช่แบบเพิ่งมีก็สมัยพระพุทธเจ้าท่านก็มีเขามีต่อเนื่องมามีผสมประสานบ้างประยุกต์บ้างมันมีผลที่จะเกิดสภาพที่จะเกิดหล่อล้อมเป็นแม่พิมพ์ของเรานะลองดูที่ในนี่สิอาตมาจะอ่านพยายามจะอ่านอาตมาอธิบายไปเองอ่านเองก็ได้เมื่อเข้าใจความหมายที่อาตมาอธิบายนี่แล้วประกอบแล้วไปอ่านเนื้อหาเนื้อความพวกนี้มันเป็นการเรียบเรียงที่อาตมาบรรยายไปแต่ก่อนนี่ก็บรรยายเยอะนะแล้วก็มาเรียบเรียงกันใหม่เรียบเรียงเพื่อให้มันเป็นคำความที่มันไม่รุ่มรามอะไรเกินไปนักเป็นภาษาที่เป็นภาษาวิชาการหน่อยแต่แล้วมันก็ขยายเข้าขยายออกจนนั่นแหละขยายความกันไปขยายความกันมานะหน้า140นี่ใน หนังสือสมาธิพุทธนี่นะอาตมาอ่านมาแล้วยัญญพิธี 2-3 พารากราฟ 2-3 อนุเฉดบนนะยัญญพิธีมีผลแน่แล้วก็ในด้านเศรษฐศาสตร์หรือยันบูชามีผลให้เกิดรูปแบบขึ้นอ่านมาแล้วนะทีนี้ก็อันหลังนะอนุเฉดหลังย่อหน้าสุดท้ายท่าทีรูปแบบที่จะสื่อความเข้าใจหรือจุดหมายของกรรมกริยาที่ดีก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันไม่ว่าจะมีความจริงใจหรือเพียงกายวาจาเท่าใดเท่าใดความสะอาดบริสุทธิ์หรือความดีขึ้นเจริญก้าวขึ้นก็มีเพียงนั้นก็ยังนับว่าเป็นส่วนแห่งบุญมีส่วนสาสวะคือยังเหลือกิเลสขั้นอาสวะอยู่ก็ยังดีกว่าสิ่งที่ไม่เป็นส่วนแห่งบุญไม่ให้ผลแก่ขันเสียเลยรูปแบบที่สื่อเพียงภายนอกโดยกายก็ดีโดยวาจาก็ดีย่อมจะมีผลน้อยกว่ากรรมกริยาที่ประกอบพร้อมไปด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจจนถึงขั้นอนาสวะคือไม่มีกิเลสขั้นอาสวะอย่างที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้อย่างแน่นอนแต่นี่อ่านไปดีๆมันก็เข้าใจมันเหตุผลของมันอยู่ในตัวของมันเสร็จนะผู้ใดยังติดส่วนใดยังทำส่วนใดได้ไม่สะอาดเต็มที่ก็ปรับปรุงของตนไปเรื่อยๆก็จะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันมากขึ้นเรื่อยๆการเข้าใจสมมุติและความเข้าใจในค่าของสมมุติที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเห็นความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมว่าสมมุตินี่ก็เป็นสัจจะนะสมมุติสัจจะเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้ว่าสมมุติสัจจะนี่แหละจะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นดีดีก็เป็นสมมติชั่วก็เป็นสมมติแต่ต้องอาศัยดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าสมมตินี่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะต้องปราบปล่อยมันยังมีขันธ์5อยู่ตราบใดเราต้องอาศัยสมมติคุณเรียนรู้ปรมัตถ์คุณก็พยายามละกิเลสเท่านั้นกิเลสมันยิ่งหมดเท่าใดมันยิ่งเข้าใจสมมติเท่านั้นพระอรหันต์เจ้าหมดเรื่องกิเลสแล้วหมดงานแล้วปรมัตถสัจจะจบเลิกแต่ต้องมาอยู่กับสมมุติสัจจะตลอดไปตราบที่ยังไม่ตายพระอรหันต์เนี่ยเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปแล้วมันมีที่จบเสร็จแล้วเรื่องสมมุติสัจจะนี่แหละต้องยังไว้ให้ไม่จบเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในโลกนิรันดร์นี่คือสมมุติสัจจะไอ้ที่ว่าไม่เที่ยงนั่นก็คือสมมุติสัจจะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะคือสมมุติสัจจะอนัตตาตัวจริงที่สุดของกิเลสนั้นเราก็พิสูจน์แล้วเป็นปรมัตถสัจจะพิสูจน์ตั้งแต่เป็นพิสูจน์ตั้งแต่เรายังไม่ตายพอถึงพิสูจน์อนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนของกิเลสสุดท้ายแล้วเราก็เห็นตัวตนของคนตัวตนของมนุษย์ชาติตัวตนของสิ่งที่มันอยู่ในโลกของเราเนี่ยในโลกที่จะยังไปเนี่ยเราไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่มีที่จบเราไม่มีที่ต้นของการมีสิ่งนี้อยู่ในมหาจักรวาลนี้มันจะต้องมีโลกมันจะต้องมีดินน้ำไฟลมมันจะต้องมีสัตว์มันจะต้องมีพืชมันจะต้องมีมนุษย์มันจะต้องมีไม่มีที่จนไม่มีที่จบพระพุทธเจ้าก็ต้องยอมรับสิ่งนี้ว่ามันมีนิรันดร์นะแต่สิ่งนิรันดร์นี่คือสมมุติสิ่งนิรันดร์นี่อนิจจังไม่เที่ยงสิ่งนิรันดร์นี่แหละถ้าไม่เรียนรู้ก็มันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอนัตตามันมีที่จบมันมีสุญญตาอยู่ที่ศาสนาพุทธว่าเราเลิกกับมันได้ไอ้นิรันดร์เนี่ยเราเลิกกับมันได้แต่เราต้องรู้ความจริงว่าเมื่อเราจบแล้วเราจะไม่นิรันดร์แล้วเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งอะไรนิรันดร์สิ่งนิรันดร์เนี่ยควรจะให้ความดีนี่อยู่ในโลกนิรันดร์เพราะศาสนานิรันดร์ก็จึงมีคุณค่าอยู่ในโลกอยู่เพราะเขาเน้นแล้วก็เอาจริงเขาไม่ยอมจบเพราะมหายานหรือพวกโพธิสัตว์ที่บอกจะอยู่นั่นมันก็เอียงไปข้างนิรันดร์นั่นแหละก็ไม่ว่านี่ใครจะเอาอย่างนิรันดร์ก็ไม่ว่านะไม่ว่าจะเป็นโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เกื้อกูลสร้างความดีคุณค่าให้กับโลกเขาขยันมันเพียรบากบั่นให้มันจริงเลยนะว่าถ้าคุณไม่เคยได้ยินคำสอนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณไปเรียนอย่างศาสนาคริสต์นะคุณก็จะเป็นอย่างศาสนาคริสต์คุณจะมีศรัทธาสูงนี่พวกเราในศรัทธาไม่ค่อยสูงเท่าเขาเพราะมันมีความซับซ้อน ันเหมือนย้อนแย้งอยู่ในตัวมันย้อนแย้งอยู่ในทีเอว่ามีทำไมว่ามันศูนย์ศูนย์ทำไมว่ามีมีทำไมว่าศูนย์อะไรอยู่เนี่ยแล้วสุดท้ายก็จะมาศูนย์มันก็เลยเอียงมาข้างศูนย์เพราะว่าศาสนาพุทธมีศาสนามีความเข้าใจศูนย์ยิ่งพวกที่เรียนรัดเลยอะไรก็ไม่จริงอะไรก็อนิจจังเบลอๆเพราะพลาปนปนเรียนอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงบอกจริงก็ที่ไม่เที่ยงแล้วก็ต้องทำให้มันเที่ยงสิแม้ความดีมันก็ไม่เที่ยงก็ทำให้มันย้ำย้ำซ้ำซ้ำซักซักซ้ำซ้ำซักซักซ้ำซ้ำซักซักสิตอกให้มันแน่นอยู่นั่นแหละความดีน่ะก็มันไม่เที่ยงต้องเข้าใจให้ชัดอย่างนี้เมื่อเข้าใจชัดแล้วโอ้ก็ซ้ำซากมันก็ไปสิดีมันยิ่งดียิ่งเป็นดีอริยะดีอย่างอารยชนดีอย่างไม่เห็นแก่ตัวดีอย่างไม่เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนดีอย่างไม่เป็นของเราดีอย่างไม่แบ่งส่วนบุญดีอย่างเป็นบุญที่ให้ไปหมดเลยมันก็ยิ่งยอดก็ยิ่งต้องซ้ำต้องซากเพราะฉะนั้นดีอย่างพุทธนี่แหละมันต้องซ้ำต้องซากต้องรู้ว่าเราต้องอุตสาหะวิริยะต้องภาคเพียรในชีวิตมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะเด่นกว่าศาสนาอื่นเขาอะมันน่าจะให้ชัดนะฟังให้ชัดเข้าใจให้ชัดนะถ้าเข้าใจไม่ชัดมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหรอกเพราะฉะนั้นต้องแบ่งให้ชัดเลยว่าสิ่งที่ต้องมีมันต้องมีสิ่งที่ไม่มีที่เราหมายสูงสุดนั้นเป็นแต่เพียงกิเลสเท่านั้นกิเลสตัณหาอุปาทานโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวให้มันหมดอาการนั้นในจิตให้ได้เมื่อหมดแล้วเราจะอยู่กับความมีเท่านั้นตอนต่อไปพระอรหันต์เจ้าจึงเป็นหลักสำคัญที่จะท่านเป็นแบบอย่างเป็นผู้ขยันมันเพียรเป็นผู้รังสรรค์เป็นผู้เอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังจริงๆนะเพราะมันต่างกับที่เขาคิดมันเอียงเอ็นไปข้างที่มันมิจฉาทิฐิไปหาฤาษีไปทางด้านที่จะเลิกละเอาวิธีง่ายๆมาปล่อยมาวางแม้แต่ที่สุดซ้อนเชิงเอาเหตุปัจจัยเอาภาษาคาถาเอาทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแม้แต่ตนก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรไปปฏิบัติไปปฏิบัติทำไมเดี๋ยวมันก็ตายเองแล้วก็เลยเป็นอุเฉทิฏฐิไปเลยตายแล้วก็ศูนย์ไม่รู้กรรมพวกนี้ไม่เรียนแล้วมิจฉาทิฏฐิไม่รู้สุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปาโกเรียนแล้วไม่รู้จักกรรมจึงไม่เข้าใจโลกนี้โลกหน้าวิเคราะห์โลกียรสไม่ออกวิเคราะห์โลกกุตระหรือธรรมรสไม่ออกวิเคราะห์ไม่ออกนะปนก็ไม่รู้ว่าสุขอย่างไรสุขอย่างโลกียะสุขอย่างมูปสมโมสุขอย่างที่เราพูดกันเนี่ยเขาไม่ชัดนะเขาไม่ชัดเพราะฉะนั้นจะเอามูปสมโมสุขเขาก็ไปเอาดับกิเลสประเภทสะกดจิตดับว่างนิ่งเฉยไปหรือไม่ก็ไม่เอาฐานไม่ต้องเอาภาระฉังหัวมันฉังมันตัวอะไรก็ไม่ใช่ของกูแต่ก็เอาตัวของกูรอดก็แล้วกันก็เอาแต่ตัวของกูรอดบำเรอกูโดยไม่รู้ตัวกูกูก็ยิ่งหยาบกูก็ยิ่งหนาเข้าบำเรอตัวกูเข้าไปแล้วคนพวกนี้ฉลาดมันมีปัญญาแหลมลึกไม่ใช่ปัญญาหรอกเฉกตาตัวความฉลาดมันแหลมลึกมันก็เลยเจียดเจียนเอาแต่ไอ้ตัวที่มันได้ผลของตนได้เปรียบของตนน่ะได้ประโยชน์ตนประโยชน์ตนไม่ใช่ประโยชน์แท้หรอกนะเป็นประโยชน์เทียมเป็นประโยชน์บำเรอตนเป็นกิเลสด้วยซ้ำเป็นอัตตาด้วยซ้ำก็เลยเลือกเอาสิ่งนั้นมาให้ตนโดยตนไม่รู้อัตตาไม่รู้กิเลสแล้วก็บำเรอตนไปแล้วไม่รู้ตัวช่างมันไม่เอาภาระปล่อยวางไม่ใช่ตัวกูของกูแต่เราก็เสพนะจะเสพกามตัณหาหรือภวตัณหาแม้แต่กามยังไม่ค่อยรู้ละเอียดเลยเสพกามก็ไม่รู้ละเอียดนักเข้าก็เอ้ยเสพกามแล้วจิตว่างเสร็จแล้วมันก็ไม่เที่ยงหรอกก็แน่สิมันจะไปเที่ยงอะไรล่ะมันไม่เที่ยงหรอกสุดท้ายก็ไปปักใจดิ่งตรงที่เสร็จแล้วมันก็ตายมันก็ศูนย์อุดเฉทิฐิไปเลยตายแล้วก็เลิกกันเพราะคนเหล่านี้จะไม่รู้จักสภาพซับซ้อนหลายชั้นไม่รู้จักบุพเพนิวาสานุสติญาณไม่รู้จักชาติข้ามชาติไม่เชื่อกรรมว่ากรรมมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงมีพลวะปัจจัยจริงสั่งสมมานานับชาติไม่เชื่อแล้วพูดไม่ออกแล้วไม่พูดกันจะเห็นได้สายธรรมพุทธทาสไม่พูดหรอกเรื่องชาติโน้นชาตินี้ชาติหน้าตัดไม่พูดนะนี่มีกรรมมาในชาติก่อนชาติโน้นไม่พูดเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดมันไม่รู้มันไม่มีญาณในสิ่งเหล่านี้ ตัดห้วนพูดกันชาติเดียวปัจจุบันหนักเข้าไปตัดปฏิจจสมุปบาทเขาเหลือชาติเดียวโดเดปัจจุบันเลยเขาก็เอาสิท่านไปบรรยายได้ว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่ข้ามชาติหรอกชาติเดียวก็โดนซัดเขาให้ท่านพุทธทาสปฏิจจสมุปบาทมีแต่ชาติเดียวเพราะท่านรู้สึกอย่างนั้นจริงๆท่านเห็นแค่นั้นจริงๆท่านรู้แค่นั้นจริงๆท่านไม่ผิดนะแต่ท่านไม่สูงท่านไม่ลึกกว่านั้นท่านมีแค่นั้นจริงๆท่านไม่ผิดท่านพูดความจริงใจของท่านท่านพูดความจริงของท่านท่านมีภูมิแค่นั้นจริงๆท่านพูดตามความจริงของท่านซึ่งในนัยยะของท่านก็ใช้ได้นะนัยยะของท่านพุทธทาสเนี่ยเอาชาตินี้และปัจจุบันนี่แหละเป็นตัวหลักแต่ต้องมีญาณปัญญารู้ปฏิจจสมุปบาทในชาติข้ามชาติด้วยเพราะท่านถ้ามีบุพเพนิวาสานุสติญาณข้ามชาติท่านจึงจะเห็นเป็นชาติเดียวมันจึงพิสูจน์ได้ว่าชีวิตมันชาติเดียวอุดเฉเพราะเอาชาติเดียวเห็นชาติเดียวท่านไม่รู้เมื่อไม่รู้ท่านก็ไม่เน้นกรรมท่านก็ไม่เน้นกรรมที่ต่อท่านก็เน้นแต่กรรมปัจจุบันท่านไม่เน้นกรรมอดีตเพราะฉะนั้นของท่านก็ตัดอดีตตัดอนาคตซึ่งไปตัดไม่ได้อดีตมีอนาคตมีนะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่เอาเรื่องอดีตอนาคตเข้ามาเราก็จะไม่มีน้ำหนักไม่มีพลังไม่มีความอุตสาหะเลาะแหละรักษาตัวรอดเป็นยอดเดียวไปวันๆไปชั่วโมงชั่วโมงไปปัจจุบันเน้นแต่ปัจจุบันสั้นจู๋เลยตกลงชีวิตอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นสุขก็อยู่กับปัจจุบันทุกข์ก็อยู่กับปัจจุบันตายก็ศูนย์แล้วศูนย์กับปัจจุบันมันเข้าใจหนักเขามันเข้าใจแค่นี้มันเข้าใจอย่างนี้มันจึงไม่เป็นพลังสร้างโลกเป็นพระเจ้าไม่ได้ไม่เป็นพลังสร้างเพราะงั้นก็ทำงานกันมานานหลายสิบปีจึงไม่มีหมู่ไม่มีมวลไม่มีเกาะไม่มีกรรมมีแต่ logical มีแต่ตรรกศาสตร์มีแต่เหตุผลปรัชญาความนึกคิดเพราะฉะนั้นคนที่มีความเฉลียวฉลาดความนึกคิดพวกนี้จึงชอบนายทุนยิ่งชอบเพราะนายทุนส่วนมากนี่เขาฉลาดถ้าไม่ฉลาดเขาจะเป็นนายทุนได้แล้วก็จะรวยได้เลยรวยพวกนี้ฉลาดมีความเฉลียวฉลาดมีแง่เชิงได้เปรียบเพราะฉะนั้นก็ถึงเอาสิ่งนี้มาทำเอาสิ่งนี้มาใช้เพื่อบำเรอตนเพื่อแก้ตัวเอามาเป็นคาถากันตัวไม่เที่ยงหรอกแต่ตัวเองก็ไม่ปล่อยนะตัวเองก็กอบห่อผามไม่สละจริงมันข้านแย่งอยู่บอกว่าสละเออใจเขาไม่ยึดตัวเขาก็สละแต่เขาก็ยังกอบโกยยังมีวิธีการยังมีทางหาได้ที่มีเปรียบมีส่วนได้มากกว่าส่วนจ่ายออกไม่กล้าหมดเนื้อหมดตัวไม่กล้าหรอกแล้วไม่มีระบบที่จะอยู่ได้โดยไม่มีสิ่งที่เป็นวัตถุสมบัติเพราะมันไม่มีมวลไม่มีจารีตไม่มีประเพณีไม่มีบุคคลไม่มีวัฒนธรรมไม่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไม่เกิดพุทธบริษัทไม่เกิดพุทธบริษัทที่เป็นอริยะบุคคลอย่างพรักพร้อมที่จะพึ่งพาอาศัยมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่เป็นทั้งสิ้นของศาสนาหรือเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เขาไม่มีไม่มีนี่อาตมาไม่ได้ใส่ความนะอาตมาพูดอธิบายอะไรแต่ให้สู่ฟังเพราะเราจะต้องเห็นความสำคัญของสมมุติความสำคัญของความดีความสำคัญของสิ่งที่จะต้องเอาภาระต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างมนุษย์ที่จะต้องขยันหมั่นเพียรมนุษย์ที่จะต้องบากบั่นอุตสาหะอดทนซื่อสัตย์สุจริตสร้างแต่คุณค่าความดีมีเมตตามีความเกื้อกูลมีกตัญญูกตเวทีมีน้ำใจมีความอบอ้อมอารีมีอะไรพวกนี้ต้องมีบทบาทลีลาพฤติกรรมมีแบบอย่างมีพิธีการมีการกระทำนะเพราะการเข้าใจสมมุติและความเข้าใจในค่าของสมมุติที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเห็นความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆก็จะช่วยให้เกิดการปล่อยวางจากสมมุติเกิดพฤติกรรมที่เข้าระดับอนาสวะเข้าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เต็มที่จริงๆเพราะเราจะปล่อยจะวางเนี่ยมันวางที่จิตใจวางเท่านั้นส่วนทางนอกมันยิ่งไม่วาง มันยิ่งมีความถี่มีความขยันก็ถี่ขึ้นมีความอดทนก็แน่นขึ้นมีความอุตสาหะก็มากขึ้นมันมีมันยิ่งวางเก่งมันยิ่งมีความถี่ของสภาพสมมุติสัจจะนั้นชัดเจนเป็นกุศลด้วยนะเป็นสมมุติสัจจะในเชิงดีในความสุจริตในความเป็นกุศลยิ่งเห็นทียิ่งมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสายิ่งเป็นสมณะยิ่งเป็นสมณะที่มีเครื่องแสดงว่ามีอุปอิทธิบาทมีบทบาทที่มีฤทธิ์นั่นเองมีบทบาทภาคเพียรมีวิริยะอุตสาหะจริงๆมีฉันทะวิริยะจริงๆมีความเอาใจใส่ไม่ใช่เมินมองเพลินมีความเอาใจใส่รู้เลยลักษณะคนเอาใจใส่กับคนที่ไม่เอาใจใส่คนทำอย่างเสียไม่ได้กับคนเอาใจใส่มันต่างกันใช่ไหมเห็นสัมผัสได้เป็นเครื่องแสดงและเต็มใจทำอย่างพอใจยินดีทำอย่างมีญาณปัญญารู้เลยโอ้สิ่งนี้มันต้องทำมันต้องเป็นนะการแสดงความเคารพบูชาพระพุทธองค์ด้วยการกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีโดยการสักการะสังเวชนียสถานสังเวชนียวัตถุก็ดีโดยการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนก็ดีโดยการบูชาด้วยการเปล่งกล่าวข้อความใดเป็นภาษาใดก็ดีหรือจะเป็นการบูชาด้วยอามิตรใดๆแม้กระทั่งจะบูชาด้วยรูปแบบการปฏิบัติใดๆก็ดีต่างก็เป็นยัญญพิธีเพื่อเป็นสื่อการเคารพทั้งสิ้นผู้ใดยังติดวัตถุที่เป็นเครื่องล่อมากก็ย่อมมีภาระสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์มากแต่ถ้าผู้ใดลดวัตถุอามิตรบูชาลงได้มากก็จะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันมากขึ้นถึงแม้จะได้คุณได้ค่าที่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงแม้จะได้คุณค่านะได้คุณได้ค่าที่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ยังมีส่วนของสาสวะมากอยู่เท่าใดก็เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทสื่อความโน้มน้อมกายวาจาใจในการบูชาพระพุทธองค์ถ้าลดหรือชวนกันลดการติดยึดในรูปแบบในอมิตรใดไอ้ในอมิตรได้ไม่ใช่ใดชวนกันลดการติดยึดรูปแบบในอมิตรได้มากเท่าใดเพิ่มการปฏิบัติศีลบูชาขึ้นมากเท่าใดก็จะได้รับการขัดเกลามากขึ้นเท่านั้นการขัดเกลาจิตด้วยเจตนาด้วยความเข้าใจด้วยการลดละอกุศลใดอกุศลหนึ่งหรือการปล่อยวางความติดยึดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเรื่อยๆก็จะทำให้การพัฒนาจิตเข้าสู่ขั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นอนาสวะได้เร็วขึ้นเท่านั้นนี่อธิบายให้เห็นว่าลักษณะที่เราทำใจในใจอย่างไรข้างนอกเราก็กอบก่อขึ้นอยู่และเราก็ไม่ต้องติดเราก็ต้องทำนะจะมีทำการบูชากราบไหว้อะไรต่ออะไรก็ทำไปอะไรที่ควรจะปล่อยก็ปล่อยอะไรที่ควรจะวางก็วางแม้แต่เรื่องของอามิตรรูปแบบที่จะลดลงก็ลดลงได้ลดลงไปสู่ฐานที่พอดีนะลดลงไปสู่ฐานที่พอดีที่ควรเป็นนะมันจะต้องอาศัยวัตถุสมบัติอามิตรอะไรต่ออะไรมากขึ้นก็เพราะว่าฐานของคนที่มันติดมันยึดมันมากก็ต้องยอมอนุโลมตามเขาให้มากขึ้นด้วยไม่งั้นมันต่อไม่ติดมันก็เป็นการอนุโลมไปอาตมาทำกับพวกเรานี่นะแม้แต่การใช้ถูบใช้เทียนใช้ดอกไม้ของหอมกราบคารวะเคารพอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้ก็เพราะว่าพวกเรามีฐานที่รับได้สามารถทำยึดถังที่ไม่ต้องมีองค์ประกอบที่หยาบไม่ต้องมีรูปที่หยาบไม่ต้องมีวัตถุรูปอะไรมากมายเราก็ทำเข้าถึงได้ซึ่งนามธรรมละเอียดนั้นก็เพราะว่าเรามีภูมิธรรมเรามีฐานะที่เป็นได้แต่ถ้าเราจะไปทำกับคนที่เขายังติดยังยึดอยู่ขนาดจะต้องใช้รูปหยาบใช้วัตถุรูปที่อาศัยอย่างนั้นเขาจึงจะมีสื่อมีตัวนำที่จะพอตายเขาไปหานามมาทำได้เขาก็ต้องทำเพราะบางทีเราก็ไปทำกับเขาเราต้องเขาจุดธูปเราก็ต้องไปจุดธูปกับเขาเพราะก็ฐานะแต่ละฐานะแต่ละครั้งแต่ละคราวเขาก็ทำกันไปอย่างส่วนเรานี่ทำไปได้แค่ไหนก็ทำกันไปแล้วมันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นศาสนาพุทธต้องมีมันก็ถูกของเขาที่เขาต้องมีในฐานะอย่างนั้นมันก็ได้คนชั้นอนุบาลชั้นประถมอยู่อย่างนั้นเขาก็ทำกันไปนะผู้นี้มันเหมือนดูถูกเขานะแต่ที่จริงไม่ใช่ดูถูกมันเป็นฐานะที่จริงตามนั้นน่ะตามที่เขาเป็นน่ะเขาต้องอาศัยนะไม่อาศัยเขามันไม่มีฐานให้เขายืนเขามันเขา หยาบเขาก็ต้องอาศัยหยาบละเอียดแล้วก็ต้องอาศัยละเอียดได้เพราะผู้ที่มันไม่มีภูมิฐานภูมิพื้นภูมิของเขามันไม่ถึงจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่ไปเหยียดหยามอะไรกันแต่ว่าบอกให้ทราบความจริงเพราะว่าเราต้องเห็นใจเขาด้วยที่พูดนี่ไม่ใช่เหยียดหยามแต่เห็นใจนะแต่เข้าใจนะอาตมาเข้าใจใช่ไหมที่พูดนี่คืออาตมาเข้าใจนะที่อาตมาไม่ทำเพราะอาตมาไม่มีเวลาอาตมาไม่มีหน้าที่อาตมาต้องทำอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอาตมาพูดกับพวกคุณอาตมาพูดแรงตัดออกคุณก็เห็นได้ว่าตัดแล้วท้ายคุณมาพิสูจน์อาศัยขนาดนี้อย่างเนี้ยไปรอดไหมไปได้ไหมได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือการคัดเลือกคือการคัดเฟ้นเอาคนในระดับฐานะอย่างหนึ่งมาทำกันไปก่อนทำกันไปแล้วเราก็ต้องเข้าใจพวกในระดับฐานต่อไปซึ่งอาตมาทำมาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันนี้นี่อาตมายืดหยุ่นและอนุโลมรับฐานที่ต่ำลงมานี่มากแล้วนะอาตมายืดหยุ่นมาถึงทุกวันนี้เนี่ยใครที่เคยปฏิบัติกับอาตมามาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยจะรู้ได้จะเข้าใจได้ว่าอาตมานี่ได้อนุโลมแล้วก็ยอมรับฐานที่กว้างขึ้นจึงมีฐานขนาดนี้ถ้าจะเอาอย่างแคบอย่างแต่สมัยนู้นก่อนโน้นเลยนะพวกคุณก็เข้าไม่ติดกันมาอีกเยอะเข้าไม่ติดเยอะเข้ามาไม่ไหวทีนี้เข้ามาได้ก็เพราะว่ามันมีอนุโลมรับฐานสมมุติขนาดนั้นขนาดนี้มาเป็นขั้นตอนนะพุทธบริษัทควรเริ่มการวิเคราะห์ดูยัญญพิธีของการสวดมนต์ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีความมุ่งหมายที่ดีแท้ถูกแท้นั่นอย่างใดตรงกับพุทธประสงค์หรือไม่และข้อสำคัญคือยัญญพิธีที่ปฏิบัติอยู่ตามจารีตประเพณีนี้จะมีผู้รู้ตู่ท้วงด้วยศีลได้หรือไม่นะจะมีผู้รู้ตู่ท้วงด้วยศีลได้หรือไม่อย่างอาตมาใช้ศีลไปตู่ท้วงคนอื่นเขาเนี่ยบอกว่าเราไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้ใช้ธูปใช้เทียนไม่ให้ใช้ไฟบูชาไม่ต้องมาใช้บูชาด้วยกำยานบูชาด้วยควันบูชาด้วยขี้เรื่อยบูชาด้วยน้ำมันเปรียงบูชาด้วยน้ำมันเนยจุดบูชามีในมหาศีลชัดๆนะเพราะอาตมาตู่ท้วงเขาว่านั่นมันผิดมีหลักไหมมีหลักของพระพุทธเจ้าด้วยศีลไตรตรองแล้วค่อยตู่ท้วงเขาซึ่งเราจะตู่ท้วงเขาขนาดนั้นขนาดนี้อาตมาก็พาทำแล้วไม่ได้ไปตู่ท้วงเขาขนาดหนักนะถ้าเราจะไปพังโรงเขาบอกโอ้ยวัดไหนมีดอกไม้ธูปเทียนวัดนั้นมันไม่ใช่วัดพุทธหรอกเล่นกันหนักเหมือนกับยังมังสวิรัตินี่นะโอ้โหรับรองเราแบนแล้วแบนเขาเอาเราแบนเลยทำแค่นี้เขาก็ยังเล่นเราเลยดูที่ไม่มีพระพุทธรูปเมื่อไม่มีพระพุทธรูปเราก็อ้างแค่พระพุทธรูปเราไม่พูดไปถึงดอกไม้ธูปเทียนเขาก็ยังใช้กันคลื่นๆเราก็ไม่ว่าก็ได้เขาใช้ก็ใช้ไปเราก็ไม่ได้ไปตีแรงถ้าตีแรงไปเลยนะหรือใช้เงินอย่างนี้เป็นต้นค่อยๆพูดมานะเนี่ยแล้วถ้าเขาเราตีแรงมาใช้เงินยิ่งหนักเลยนะผิดวินัยผิดศีลผิดทั้งศีลผิดทั้งวินัยเลยนะใช้เงินเนี่ยแล้วมันบันไลอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนี่จะเอาว่าก็ลงหนังสือพิมพ์อยู่3วันยังไม่จบเลยนี่ถูกฆ่าชิงเงินทอดกฐินเสร็จแล้วมันก็ฆ่าเอาเงินไปมันก็ตายกันได้บ่อยๆแหละเรื่องเงินเป็นภัยเป็นพิษจำไว้เถอะนะพระชาวโศกเนี่ยคอยอยู่อย่างน้อยที่สุดสัก 2,000 ปีเถอะนะไม่มีเงินไม่มีทองให้มันได้อย่างเงี้ยจะไปรอดมันเป็นเรื่องที่โอ้โหโลกแท้ๆเลยเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ศาสนาเสื่อมนะทำให้อะไรๆแล้วเขาก็เห็นเป็นความจำเป็นทำไมมันไม่มีเงินไม่ได้นี่เราก็ท้าทายเราก็พิสูจน์จนกระทั่งทุกวันนี้เราไม่มีเงินพระไม่ต้องมีเงินฆราวาสเราก็เข้าใจสิจะคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์จะช่วยเหลือเฟื่องฟายอะไรก็อยู่ถ้าเรามักน้อยสันโดษได้จริงมันก็ไม่หนักไม่หนาอะไรเขาก็อุปถัมภ์อุปถัมภ์ได้ใช่ไหมถ้าเราไปหัดลดหัดละไม่ยังกินมากใช้มากยังเฟ้อยังเกินเหมือนอย่างเกินเขามันสอดมันเสริมหนุนกันหมดนะกินเขาก็กินมากอยู่เขาก็อยู่มากเฟ้อเขาก็ยังเฟ้อมากไอ้คนจะอุปถัมภ์อุปถัมภ์มันก็ไม่ค่อยไหวดิคารวะพระก็เลยต้องหาวิธีหาเงินมาแล้วก็ต้องสะสม ไม่มีอุปทานทำไงมันทุกข์มันก็ต้องเอาเงินนี่แหละบำเรอเออหนูไปหน่อยเอามาซื้อมาก็บอกซื้อบอกขายอยู่อย่างนั้นแหละก็มีเงินไม่บอกซื้อไม่บอกขายมีไว้ทำไมใช่ไหมมันมีของตัวเองมันต้องเออไอ้หนูไม่บอกมันไปทำยังไงล่ะให้เอาเขาเอาเงินไปซื้อของไม่บอกมันทำไงมันก็อาบัติอยู่นั่นแหละใช่ไหมมันต้องบอกซื้อบอกขายอยู่นั่นแหละไม่บอกก็ไม่ได้บอกซื้อบอกขายก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าไม่มีมันซะเลยแล้วมันอยู่ให้ได้ดูสิอย่างเราพิสูจน์แล้วไม่มีมันซะเลยอยู่ได้